place veselia, îmi place să trăiesc, îmi place și beția, mereu să chefuiesc. Dar toate cu măsură, că așa este frumos, să beau până în slulă, să cazu o masă jos. Politica nu-mi place, puțin mă interesează, acasă n-am ce face, să stau, mă enervează. Atunci plec de acasă, umblu de nebun, cu amicii mei la masă, să beau cu ei mă pun. Sunt până vreau distracție, vreau să mă distrez, simt de o atracție de acasă, să rulez. Să ajung tot la prieteni, la femei să plec, cu banii în buzunar, încep să le aleg. O iau spre discotecă, e locul potrivit, în mașină, zgomotecă, muzica m-a nebunit. Ajungi până la urmă, în gândul meu apare, mâine am scandal, femeile încât în țară. Sunt bun doar de legat. Ea mă trezează într-una, la mine țipă într-una, până-mi pierd controlul, string, dacă-ți gura. Urât așa petrec eu timpul cu ea, îmi toacă mie nervii toată ziua. Nu o bag în seamă, nu mă interesează, singură vorbește, ea se enervează. Mă iau din nou să plec spre o altă aventură, din nou să chefuiesc, să beau până o slună. Asta știu să fac, asta am învățat, nu sunt eu de vină că am fost răsfățat. Sunt până vreau distracție, vreau să mă distrez, doar o atracție de acasă sudulesc. Ajung și la prieteni, ajung și la femei, când ajung acasă sper să nu mai vrei. Nu, nu, nu te mai vreau, nu mai vreau cu tine să stau. Toată ziua îmi vorbești, cu toate mă nebunești. Da, da, m-am săturat, toată ziua sunt stresat, de-aia beau și mă distrez, când stau mai.